Yes, vi slår upp andra Korintherbrevet. Yes, är det en geos? Andra Korintherbrevet. Kapitel 3. Ja, du, jag står och tittar var vi ska börja. Allt är så bra, jag har så svårt att liksom bara börja någonstans. Ja, så klarar man där från ena ordet, den är bra den och så innan den och den innan den och innan den. Ja, vi får kanske läsa hela kapitlet. Det är liksom sista versen jag egentligen vill åt. Jo, det vet man. Jag är också lite osäker på att börja när jag ska läsa. Ja, vi har alla hittat andra Korintherbrevet 3. Nej. Nej, det kommer efter första Korintherbrevet. Så lite till höger. Nej, efter. Ja, jag börjar läsa i vers 2, 1. Vi kör från början. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Detta är alltså Paulus som skriver om er. Vi, det kanske är han och någon annan också. Men det är Paulus i alla fall som står som avsändare. Ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Jag älskar ju den formuleringen. Att vi får vara brev som människor läser. Att vi får vara brev, folk ser våra liv och så läser de det. Så blir det som ett som kärleksbrev till dem. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. Åh, så fint. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens, utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Och bokstaven, det pratas ju om lagen då. Och redan dödens tjänst, syndens och dödens lag, kallar man ju den lag som gavs till Mose. Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, alltså de 10 budorden, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. En fantastisk berättelse om Mose när han går upp på berget och är tillsammans med Gud. Och Gud liksom skriver de här budorden på stentavlor. Och Mose kommer ner och då lyser det om honom. Det strålar om honom. Liksom fysiskt så kan man se att det strålar. Men han vet att den kommer att blekna, så han gömmer den. För han vill inte se, han vill inte att de ska se att den här strålglansen försvinner. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Om nu syndens och dödens lag, när Gud ger lagen, ger en sån strålglans av Guds härlighet. Om vi nu står i andens tjänst, hur mycket större härlighet ska då inte vi ha? Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls, jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kommer härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? När vi nu har ett sånt hopp går vi helt öppet till väga. Vi är inte som Mose. Han satt en slöja för sitt ansikte för att Israels folk inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Det avslöjas. Eller hur? Ja. Slöjan tas av. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Jag tänker mig som ett bröllop. När man får se, när bruden får se sin make, så tar man bort slöjan. Herren är anden, och det Herrens ande är, där är frihet. Och nu kommer vi då till den versen jag vill åt. Alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden. Så när vi ser honom så ser vi inte bara den fantastiska guden och beundrar honom. Vi gör det. Men han vill också se er själva. Jag har skapat er till min avbild. Spegla er i det. Och då, vad händer? Jo, vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Och det sker genom Herren, anden. Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt, använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord. Vi lägger öppet fram sanningen. Överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Nu måste jag sluta för annars kommer jag aldrig sluta det. Hur långt läste du från den här stycken? Jag läste ju hela första kapitlet och sen en bit in i andra också. Men den är ju, läs första meningen i Lars Sjöhus. Jag har redan tagit bort det. Och sen så hur långt gick det redan så har vi andra kvinns. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, då får vi fortsätta. Vi är ständigt trängda, inte utstängda, rådvilla, inte rådlösa. Vi är förföljda, men vi är inte övergivna. Vi är nedslagna, men vi är inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Jag bara tänkte en tanke där när det står lerkärl. Ja. Det står att Gud bor i ett förkrossat hjärta. Och ett lerkärl, om du har något, en skatt förvarat i lerkärl, så ser du inte skatten förrän lerkärlet krossas. Mm, just det. Ja, det är bra. Så att vi behöver bli förkrossade. Det är då skatten syns. Mm. Ja, oh, då går vi in i Kolosserbrevet. Så kollar vi på vad det är för något i krukan. Kapitel 1, vers 20... Mm, vad ska man börja? Jag tycker det är så svårt att hoppa in mitt i. Nej, jag läste från vers 13. Vi läser rätt långt här också. Han har frälst oss från mörkrets välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta. Vi har förlåtelse för våra synder. Sen är det att det står igen och igen och igen detta. Det är ingenting som jag bara sa för att det var en rolig grej att säga. Liksom att det var någon... Jag kommer ihåg när jag började läsa Bibeln på riktigt själv. Jag blev chockad vad som stod i den jämfört med vad jag hade hört undervisas. Jag gick på en bibelskola när jag började läsa Bibeln på riktigt. Och jag fattar inte hur man kan... Jag kan inte förstå hur kristendomen har kunnat göra allt det den gör i Bibelns namn. Jag har så svårt att se hur man undervisar det man gör, hur man organiserar saker som man gör, hur man... Det är livsfarligt att lyssna bara på vad andra säger. Vi måste läsa det själva, vi måste gå in i det och se, för det... Hur fantastiskt någon än undervisar, så är detta bättre. Alltså, när anden själv får uppenbara det, så... Ja, amen. Det är liksom... Det är en helt annan sak. Mm. Och det farligaste som kan hända, det är att vi låter det finnas någon annan mellanhand. Så sitter vi där utanför fönstret och så hör vi någon berätta hur roligt det är att vara på kalas. Men vi är inte med. Utan vi ska själva gå in och vara där. För han har frälst oss från mörkrets välde, han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta, vi har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. För i honom skapades allt, i himlen, på jorden, synligt och osynligt. Tronfursta, herradömen, härskare, makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er. Vi läser det tillsammans. Slut vers 22. Kolosserbrevet kapitel 1, vers 22. Och så byter vi bort er till oss. Han vill föra fram, vi läser tillsammans. Han vill föra fram oss heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Fattar vi? Att det är hans vilja. Det är han som vill det. Det är hans längtan. Det är han som kallar oss till sig. Det är inte vi som i första hand efterfrågar. Utan det är hans kärlek, det är hans längtan att lyfta av oss det som binder oss. Så att vi kan komma till honom. Och inte bara som några liksom andrahands gäster, som någon slags avlägsna släktingar, utan som sina barn. Barn i huset. Heliga. Fläckfria. Oantastliga. Ingenting kan röra oss. Oantastligt, vilket underbart ord. Ingenting kan liksom skada oss. Ingenting kan komma åt oss. Så vill han föra fram oss. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron. Och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Och som har predikats för allt skapat under himlen. Och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. I Hebreerbrevet så pratas det om hoppet som ett ankare. Som når in i det allra heligaste. Och ett ankare, vad gör det? Jo, det håller fast båten. När det stormar och när det liksom försöker blåsa bort. Och när det, bågarna försöker ta bort skeppet. Och det är liksom kaosväder. Då har man ett tungt ankar som håller fast båten så att den är där den är. Och det här hoppet, det är det ankaret som håller fast i det allra heligaste. Så vi är där, vi är liksom förankrade i honom, i det allra heligaste. I den mest intima gemenskapen med Gud. Där är vi förankrade och vi står fasta och grundade i tron. Och vi låter inte oss rubbas från det hoppet. Vi ser till att hålla oss kvar där. Hur då? Jo. Genom att vi umgås med honom, litar på honom, vi tror på honom. Står fasta och grundade i tron. Han står ostraffliga. Istället för oantastliga. Ja, ostraffliga. Mycket bra. Inte låt er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidande uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Det tjänar jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull att överallt predika Guds ord. Och vad är det då han predikar? Jo, det är den hemlighet som var dold genom tid och generationer, men nu har den hemligheten uppenbarats för hans heliga. Och Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er. Härlighetens hopp. Yes. Där har vi skatten. Den finns i oss. Det är den Gud vill visa. Han vill att vår kropp ska vara ett kärl som visar på Guds härlighet. Som visar på hans godhet. Som visar på hans kärlek. Vi är designade. Varenda cell i din kropp är designad för att kunna representera Guds härlighet. För att kunna utstråla hans väsen. För att kunna Visa människor vem han är. Och sen är den här versen som vi har läst varje gång hittills, tror jag. Honom predikar vi genom att förmana varje människa, undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Amen. Ja, det är starkt. Otroligt mäktigt. Att vi får vara kär. Så hur gör man då? Vad innebär det? Jag har varit med Gud, jag har umgåtts med honom och jag är med i den här dansen. Men livet händer ju. Det händer ju, det kommer saker. Jag hör saker komma ur min mun som inte är fullkomligt. Som inte är liv. Vad gör jag då? Hur ska jag bete mig? Det måste finnas något jag kan göra. Kan jag inte bara komma tillbaka till Gud igen och liksom låtsas att jag dansar igen? Det känns ju inte rätt. Det känns ju inte bra. Hur ska jag bete mig? Och vet du, det här är djävulens enda vapen. Det är den enda makten han har fortfarande. Det är att luras. Att få dig att lyssna på en lögn. Det enda han kan göra. Han kan få dig att tro att det handlar om dig. Han kan få oss att tro att vi inte förtjänar Gud. Han sa precis samma sak till Eva. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av frukten? Jesus sa han, är du verkligen Guds son? Jesus hade precis hört faderns röst när han kom upp i dopet säga, du är min älskade son. Och så kommer han, har Gud verkligen sagt? Är du verkligen Guds son? Bevisa det. Gör någonting. Prestera. Gör någonting som bevisar att detta är sant. Och så försöker människor, Israels folk i öknen, de knotade och klagade. Men Jesus, han i andens kraft, så tar han bara och talar ut Guds ord tillbaka. Det står skrivet, människan ska leva av Guds ord. Så Jesus vägrar låta en lögn få plats i hans sinne. Han är så fylld av Gud så den kan aldrig komma in. Så hur gör vi när djävulen kommer och försöker så in de här tankarna? Hur gör vi när vi faktiskt, men vi har ju gjort fel. Menar du att jag inte ska säga förlåt för det då? Jo, men säg förlåt. Det är klart, om någonting kommer upp i ditt liv som du märker att detta inte är rätt. Säg förlåt Gud. Men tveka inte en sekund på att han inte har förlåtit det. För det är redan gjort. Vi har läst det flera gånger. Han har utplånat synderna. Han har förlåtit dig redan. Han har ställt fram dig ren fullkomlig. Det hade inte något att göra. Det var innan du ens syndade. Det var innan ens du bekände din synd. Innan du gjorde någonting. Då gjorde han detta. Och att få bekänna sin synd kan vara väldigt befriande. För att annars så kan den liksom ligga och mala och gro i ditt inre. Och den liksom äter upp dig. Men om du bara direkt när det kommer upp någonting. Bara bekänna. Åh, det var fel. Och sen vänder du dig till Gud. Tack Herre. Att jag är förlåten från detta. Och så har du direkt, omedelbart på en sekund, tillträde till dansen. Du får vara där. Du får vara där och hänga. Du får vara där och käka. Du får vara där och festa med honom. En av de värsta lögnerna är fördömelse. Som djävulen kör med. Att fördöma. För fördömelse gör att man vänder Gud ryggen. För man känner sig inte värdig. Jag hade hela förra lektionen om exakt detta. Jaha. Skuld, skam, fördömelse. Okay. Hur det äter upp en människa. Jag vet inte. Hur det äter upp en människa. Ja, det är en otroligt befriande att avslöja det. Men det är sant. Det är det enda vapen som djävulen har. Ja, det är lögnen. Ja. Det är det enda. För jag tänkte på detta när djävulen han frästar Jesus och sa, om du nu är Guds son så kan väl du hoppa ut här. Då tänker jag så här, han har inte ens så mycket makt så han kan knuffa Jesus över. Han har inte ens så mycket makt så han kan knuffa han över. Mm. Så att ett självmord, det är ju att djävulen lurar en människa att ta sitt liv. Ja. Därför djävulen har inte makten att ställa en människa framför tåg eller knuffa över en brant. Utan det är lögnen som är hans vapen, så att säga. Mm. Därför ska vi iklä oss hela Guds vapenutrustning, eller hur? Och så tänker jag på det här bibelordet. Nalkas Gud, var nära honom. Då, vad händer då med djävulen? Då ska han fly ifrån. Och sju ägar så. Ja, men det är verkligen, det är där jag vinner kampen. Är jag nära han, så har ju inte den onde något fäste. Utan då flyr han. Han klarar inte av att vara i Guds närhet. För där, det är så befriande att det är liksom ingenting att nu måste jag stå emot djävulen här, och, utan nej, hur gör jag? Genom att jag är med min far. Då flyr han, och då fylls mitt sinne med Guds tankar. Då blir jag liksom uppfylld av allt vad Gud vill med mitt liv. Ja, jag säger, detta är enda anledningen till att vi inte ser Guds härlighet bara ta över den här världen. Det är lögnerna. För allting är förberett. Det är fullbordat, säger Jesus. Det är fullbordat. Ingenting kommer läggas ner. Han har satt sig ner. Han reste sig när Stefanus stenades och hyllade på honom. Stefanus, jag ser Jesus stå på faderns höga sida. Men Jesus, han har satt sig ner. Och han har gjort allting färdigt. Det är fullbordat. Och det enda som kan hindra Guds verk att manifesteras, det är att vi inte tror på honom. Att vi faktiskt inte lyssnar på honom. Och det underbara är att det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Det finns inte någon fördömelse. Vad läste vi? Du hade ett ord. Ja, där står det. Ja, jag tänkte det står också att vi är oantastliga. Ja, ostraffliga. Ostraffliga, oantastliga. Oantastliga. Ja, det är nästan bättre. Vad är oantastligt? Om man antastar någon, liksom, ja, så det är inget att ta på. Då kan han inte ta oss. Ja, han har inget att ta på. Just det. Vi hålar som hålar. Efesierbrevet 6. Ditt håla hej. Efesierbrevet 6 och 10 har vi en ofta liksom undervisad... Ofta undervisat stycke som jag tror vi alla har hört flera gånger. 6 och 10 i vapenet. Ja, till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Så han har sina listiga angrepp, och det har att göra med sinnet. Han kan ljuga, det är det enda han kan. Och det är alltid en lögn. Och... En annan ursätt säger djävulens listiga metoder. Metoder. Han har ju bara samma metoder. Han har inga nya. Nej. Det är samma gamla metoder han kör med hela tiden. Från begynnelsen har det varit. Från begynnelsen. Jag bara kallar han för Ingalunda. Jävlar. Okej. Okay. Det var det första han sa. Ingalunda har väl Gud sagt. Och det säger han också ju där... I Matteus 16 där, liksom. När Peter säger, nej men ingalunda ska väl du gå till Jerusalem. Där kom ingalunda igen. Ingalunda, det är väl aldrig att det ska ske. Aldrig att detta ska ske. Vad synd att vi inte har så mycket gamla ord kvar. Det är rätt roligt att säga. Ja, men alltså, det är många sådana här som är faktiskt goa att plocka upp. Ingalunda. Åh, är det du Ingalunda som kommer och knackar på dörren här? Nej, Ingalunda vill jag ta emot dig. Egentligen är det ganska enkelt. Alltså, hör man en lögn som inte producerar liv, då måste det vara tvärtom. Eller om jävlar säger något, då vet man att det är raka motsatsen. Så man kan ju till och med lyssna på honom och bli förhörd till Gud. Man kan ju direkt bara, du är inte värdefull. Åh, jag är värdefull. Gud har väl inte sagt så? Wow, Gud har sagt så! Första gången som jag verkligen utfattar djävulens röst, det var precis när jag var nyfrälst. För dagen efter när jag vaknade, så det första ord jag hör i mina tankar, det är dessa ord, du är inte frälst. Och jag var 28 år alltså, och jag var nyfrälst. Och då tänkte jag, varför har jag aldrig tänkt den tanken innan? Exakt. Varför har jag aldrig tänkt den tanken innan att jag inte är frälst? Men just när jag har tagit emot frälsning, då har jag tanken, du är inte frälst. Ja, det är väldigt... Det var dagen efter att bli frälst. Ja, jag tror jag har sagt det innan, men jag brukar tänka på det som liksom en... Gud gav auktoriteten till människan. Han sa att ni ska råda, ni ska regera. Och det innebär att det människan säger, det människan gör, så blir det. Ni har fått auktoriteten att råda. Och djävulen hör detta, han hör att Gud säger det. Och han tänker, va? Ska de ha makten? Jag är ju den högsta ängeln, jag är ju den liksom... främste, vad är detta? Men han vet också att Gud aldrig ljuger. Han vet att säger Gud någonting, då kommer det att bli så. Han vet att människan kommer att ha auktoritet i allt de säger. Och det han förstår då, det är ju att, aha, om de är ratten som styr, då får jag ju försöka hålla i ratten. Så det han gör, det är ju att försöka styra dig med sina lögner. Så försöker han få dig att svänga dit han vill. Han håller inte ens i ratten, han bara säger att du ska köra. Mm, ja, exakt. Så hans enda vapen att faktiskt kunna göra någonting här på jorden, det är att använda människor. Det är att säga någonting så att de gör det. Det är så att ljuga så att de, för då kan han få sin vilja manifesterad. Då kan han få reproducera sitt liv. Men i sig själv har ju ingenting, som du säger, han kunde inte ens knuffa ut Jesus. Jag tyckte det var väldigt bra. Det finns ju liksom ingenting han kan göra. Han har ingen kropp. Han har liksom ingen andan. De får alltid liksom besätta någon. De får alltid komma in i någon så de kan använda en kropp och göra någonting. Och så kan han luras och så kan han ljuga. Men om vi då faktiskt gör det Gud säger att vi ska göra. För antingen är det ju sant och rätt och rent och riktigt, då kommer det från Gud. Då kommer det inte från Gud, då är det inte skapat av Gud. Då är det ju en lögn, då är det någonting annat. Så det finns, Paulus skriver, vi är antingen slavar under rättfärdigheten eller så vi slavar under synden. Det finns ingen finns liksom ingen annan väg. Det finns ingenting som kommer ur intet, utan antingen kommer det därifrån eller så går det emot Guds ord. Sen blandar han ju upp alltså Guds ordet. Ja, det gör han. Och så förvränger han det lite. Mm. Och så låter det väldigt religiöst och fromt och allting. Mm. Och så trillar man på den lögnen. Mm. Så viktigt att lära känna Gud och ha Guds ande. Mm. Mina får hör min röst. Mm. För när Jesus blev frestad av djävulen, mm, så använde ju djävulen Guds ord och förvrängde det. Mm. Mm. Mig är given all makt. Det var det inte. Det var inte sant. Han hade inte fått all makt, jävlar. Han hade tagit den. Han hade liksom använt människor till att utöva sin makt. Och så säger han, jag är fri att ge den åt vem jag vill. Nej, det är väl Gud som ger makten. Det kan inte djävulen göra. Det är en ren och skär lögn. Djävulen kan väl inte ge Jesus någon makt? Har Gud någonsin, om Gud råder och regerar, har Gud i sin allmakt gett makten till djävulen? Människan överlämnade makten till djävulen genom att gå hans vägar, genom att göra hans ärenden. Men det är ju Gud som ger auktoriteten. Det är ju han som är myndigheten som bemyndigar människorna att utföra saker. Djävulen kan ju inte på eget bevåg säga att han har makten. Det är ren lögn. Allt han säger, det är alltid en lögn. Mm. Han kan inte prata så här. Nej. För sanningen är Jesus. Jesus är sanningen och han är antikrist. Mm. Jag läser här på syndafallet. Alltså hur fienden liksom vrider på. För han använder ju ord som Gud har sagt. Mm. Att dina ögon kommer att öppnas. Det var ju vad som skedde. Mm. Och du kommer att få visheten. Om gott och ont. Och det fick vi också. Så det är ju Guds ord som han använder. Men... Han säger att ät så ska ni bli så som Gud. Men människan var ju redan så som Gud. De var ju skapade till Guds avbild. Ja. Men kunskapen om gott och ont, den är Guds. Om varje människa ska avgöra vad som är gott och ont, då har vi konflikter. Om Gud får i sin allmakt säga det är gott, det är gott, det är gott, och vi följer honom i det, då litar vi bara på det. Då finns ingen konflikt. Sen är det en grej där, kunskapens trä på gott och ont. Alltså även det som är gott, det har samma rotsystem av samma träd och kunskapens trä på gott och ont. Så det som kan låta som att det är väldigt gott, det kommer från samma rotsystem. Jag brukar säga så att det näst bästa är det bästas värsta fiende. Det som kan låta väldigt, väldigt bra och gott, alltså religiöst och så här va, det är egentligen det som är den allra största fienden till det som verkligen är ifrån Gud. Jag vet inte, nu är det krångligt kanske. Det är nej, samma. Nej. Men det är samma rotsystem, det får man inte glömma. Jo. Kunskapens trä på gott och ont, det är samma rotsystem. Även det som är gott kan lura och bedra ifrån kunskapens trä. Jag förstår när jag läser som att kunskapen om gott och ont är att skilja mellan gott och ont, vad som är gott och ont. Människorna har fått förmågan som vi att skilja mellan gott och ont, säger Gud. Ja, men om du tar all kunskap, allting som människan har gjort här på jorden. Jag förstår inte det som att det är det jag pratar om. Jo, för det är kunskap. Men kunskapen om gott och ont står det. Ja, om gott och ont. Ja, om vad som är. Till exempel. Vi slutar. En människa producerar kärnkraft till exempel. Ja, det är jättebra. Du kan värma din mat, du kan tillaga mat, men du kan också tillverka en atombomb. Det är jättebra om man har en bil, men du kan ta det till olika till, men samtidigt så skitar den ner. Alltså det är så mycket som ja, det är ju allt kroppen. Man gör så är det motivet. Allting alltså. Så är det motivet bakom. Alltså en sak kan ju vara Gud, alltså, eller egentligen så är väl det gott i sig, men det är ju motivet bakom, vad gör jag med det som kan göra det dåligt eller ont eller vad? Eller? Som jag förstår det, när det pratas om kunskapens trä, om gott och ont, så har det att göra med att det är Gud som är domaren, det är han som avgör, det är han som har sagt vad som är gott. Mm. Och det människan vill göra, det är att själv avgöra det, att själv vara en domare, att själv vara den som säger vad som är gott och ont. Och därför ger Gud människan en lag och säger det här är gott, det här är ont. Försök döma mellan varandra. Därför så får människan leva utifrån sina gärningar istället. För att visa vad som är gott och vad som är ont. Medan det enda Gud vill är att vi ska vända tillbaka till honom och låta honom avgöra vad som är gott. Att det är det som det handlar om. Att skilja mellan gott och ont. Att det är det som gäller att hela kunskapen står. Så förstår jag när jag läser. Ja, men får jag fråga en sak? Ja. Alltså innan Eva och Adam åt av den här frukten, så kände de ju inte till vad som var ont. Väl? Exakt. Allting var så gott bara. Mm. Det var bara det de visste. Ja. Allting var frid och fröjd och allt var bara jättehärligt. Exakt. Men Gud ville inte att de skulle känna till vad som var ont. Nej. Eller, de behöver inte veta det. De fick leva i hans närhet, hans gemenskap. Ja. Så att börja känna till det. Så det tänker jag på när jag läser det. Ja. Att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. För Gud kände ju till det onda och han ville inte att vi skulle. Mm. Eller precis, exakt. Så för mig är det på det djupa planet. Ja. Det var ju som att de plötsligt blev medvetna om alternativet att göra något i egen kraft. Utanför gemenskap med Gud. Medan Gud hade ju sagt, slutet av varje dag sa han, det är gott. Det är gott. Och människan, det är mycket gott. Mm. Så det, som du säger, det var ju bara kunskapen om det goda. Mm. Plötsligt fick de kunskapen om gott och ont. Mm. Jag tänker på allt som människan har liksom fått fram under årens gång. Till exempel när man kör förbi stora sjukhusbyggnader till exempel. så tänker jag att här är frukten av kunskapens trä på gott och ont. Därför att hade vi nu inte ätit av den här frukten på gott och ont, så vi hade aldrig behövt ett enda sjukhus. Mm. Därför vi hade levt i fullständig total harmoni och totalt i fullkomlig hälsa och helande. Och vi hade ju aldrig öppnat oss för saker som hade skadat vår kropp eller sådana här saker. Det är det jag menar, att alltså kunskapens trä på gott och ont, det är samma rotsystem, alltså det är så jag tänker. Mm. Att liksom, nu så får vi då sitta och studera och greja och lära oss liksom, med ta fram olika mediciner och grejer, liksom hur mycket som helst. Va? Mm. Jag sitter och säger här att jag är mot läkare, så det är inte det jag säger. Men det hade aldrig behövts. Det hade aldrig behövts. Därför då har vi levt i fullkomlig harmoni med så som det är i himmelen, så också ska det vara här på jorden. Det hade varit ett paradis. De levde i ett paradis. Alltså det är det jag menar. Ja. Att kunskapens trä, alltså, så även det goda, det är egentligen från den samma onda rot. Alltså. Samma rotsystem av kunskapens trä. Ja. Det är så jag ser det. Ja. Ja. Jag förstår. Jag kan det. Svårt att förklara vad jag menar. Men... ja. Men oavsett så finns det ju en plats, det är vi nog alla överens om, där Gud talar om vad som är gott. Och så länge vi följer hans röst så kan inte det onda drabba oss. Varför blir människan sänd ut av Edens lustgård? Jo, därför att när man väl hade ätit av kunskapens träd så fick de inte äta av livets träd. För Gud ville inte att det skulle, att kunskapens trä skulle vara för all evighet. Precis. Och jag tror i himlen tror jag inte det finns ett enda sjukhus. Det finns många livets träd. Utan det är livets träd. Där är liksom allting, det finns inte, existerar inte sjukdom. Det finns inget som är skadligt, inget som är ont, det finns inget negativt. Det finns absolut inte någonting. Utav allt detta tråkiga, onda som vi ser här på jorden, det finns inte i himlen. Det existerar inte i Guds närhet. Och där får vi vara redan nu. Yeah. I hans närhet, i hans himmel, i hans rike. Och leva av den världen. Vi pratar om hela, så pratar vi om den här lådan han satte på huvudet. Liksom här. Att han såg in i himlen istället, han såg Guds härlighet. Och så kan man manifestera ut det. Och på samma sätt är det ju både med hela, men med allting i vårt liv. Att när vi ser hans härlighet. Det var ju så Jesus levde sitt liv. Han gjorde bara det han såg sin fader göra. Han sa bara det han hörde sin fader säga. Så i hans himmel får vi leva redan nu på jorden. Det finns ett par ställen i Bibeln som pratar om att Jesus lever i himlen när han är på jorden. Jag tänker på det bibelordet där det står: detta är det eviga livet, att ni känner honom. Mm. Så det eviga livet är inte att sen kommer jag till himlen en dag, nu har jag blivit frälst och så kommer jag till himlen en dag så får jag mitt eviga liv, utan eviga livet redan nu, att jag känner honom. Och det är det som hela undervisningen idag går ut på, gemenskap med Gud, bönen. Vad är det? Jo, att känna honom. Det är där allting är. Jag känner honom, jag vet vem han är. Mitt folk går under på grund av brist på kunskap om mig. På grund av brist på kunskap om att de inte känner mig. De känner inte mig. De vet inte vem jag är. Eller man kanske har lärt sig en massa grejer om Gud. Men det är sin sak att känna honom. Eller att veta någonting om honom. Det är sin sak att jag kan allting om kronprinsessan Victoria. Jag har läst på alla tidningar och sånt. Men jag träffar henne en dag, så känner jag inte henne. Jag kan allt, jag kan ravla upp allting om henne. Jag känner inte henne. Varför? Jag har aldrig varit med henne. Jag har aldrig haft gemenskap med henne. Och det är där som hela grejen är. Vill jag vara den troende som faktiskt känner Gud, som är med honom, som nalkas honom och låter han förvandla mig. Det var det Jesus gjorde hela tiden. Och det var därför han gick ut. Han sa bara ett ord och människor blev botade. Han sa bara ett ord och upprättade. För människor varför, för han kände Gud. Han var med, han umgicks med sin far, han gick undan och var med Gud hela tiden. Det finns ju det jättestarka exemplet av Matteus 7. Ja. När människor räknar upp, men Jesus, vi har ju botat sjuka och vi har kastat ut onda andar och vi har talat i nya tungor och allt vad de räknar upp. Och så säger Jesus, ja men jag känner inte. Nej. Alltså, allt med andra ord så kan vi kan ha massvis med information om honom, men att man inte känner. Ja. Och det som du säger, hur lär man känna någon? Bara genom att umgås. Ja. Inte genom att bara läsa, utan att umgås. Umgås. Ja. Låta hans ord få tränga in i mig. Mm. Och låta det förvandlas i mig. Alltså verkligen bli ett med hans ord, bli ett med honom. Mm. Och det är ju som liknelsen med Kristus och församlingen, mannen och hustrun, verkligen att låta Jesus ta över totalt, låta ordet ta över totalt i mitt liv. Det är då jag lär känna honom, det är då jag får gemenskap på riktigt. Det står ju att mannen kände sin hustru och hon blev havande och födde en son, Kain, står det om Eva. Mm. Så att känna någon, det är ju så intimt. Det är ju det att de faktiskt blir ett. Att han sprutar in sin säd i henne. Det är ju att känna. Det är ju extremt intim relation som Gud pratar om. Det är det eviga livet, att vi känner honom. Mm. Och jag tänker ibland, när Abraham fick kallelsen, när han fick kallelsen av Gud, så skulle de ha ett förbundstecken. Och då skulle de skära av förhuden på alla gossemar. Ja. Hela världen är det för konstigt tecken. Varför ska man skära av en bit på snoppen? Varför väljer han det? Vad är det för konstig bild? Men han hade ju sagt, han pratade om säd redan i syndafallet. Jag sätter fiendskap mellan din säd, sa han till kvinnan, och hans säd. Mm. Så omskärs, och så varenda gång mannen gick och kissade, eller varenda gång han låg med sin hustru, så blev han påminn om förbundet med Gud. Så blev han påminn om det. Därför det var... Abraham fick löftet också att det är genom din säd som du ska bli välsignat. Det är din avkomma. Så löftet till Gud hade träffat Abraham, och det löftet, det fördes vidare från generation till generation till generation. Mm. Hur då? Jo, genom att mannen kände sin hustru, och så blev de havande, och så ger de barnet till Gud, liksom enligt vissa riter, och så omskär de barnet, så får det vara bära av Guds härlighet, och så känner de sin hustru. Så, men vad var målet? Vad var målet till slut? Jo, det var att Gud själv faktiskt befruktade, eller la ner en, liksom ett ägg i kvinnan. Och att ordet fick komma ut och komma in i oss och befrukta oss. Efter det behöver vi inte omskära oss. Efter det behöver liksom inte, ibland tänker jag att det är som förlåter, som bara brast. Att liksom det här omskars en gång för alla. Och så får vi möta Gud i det allra heligaste. Och där får han ställa fram oss som rena, fullkomliga, fläckfria, som vi läste. Och när en kvinna är beredd att öppna upp sig, när en kvinna är beredd att ta emot sin man, att förenas med honom kroppsligt, att faktiskt känna sin man. Jo, när hon känner sig ren, värdig, fullkomlig, rätt, när hon märker att han älskar henne av hela sitt hjärta, då vill hon ta emot från honom, och där kan han få tränga in i henne, så sin säd. Och där föds någonting. På samma sätt så ställer Jesus fram oss som rena, fläckfria, fullkomliga. Så att vi inte gör något liksom motstånd. Vi är inte bara... Utan vi är helt och fullt får öppna upp oss för honom. Och bara ta emot. Och han får fylla oss. Och befrukta oss. Så att vi får delaktighet av gudomlig natur. Så att vi genom tron... Att det får befrukta vår tro, så att det föds någonting som liknar honom. Att det faktiskt föds fram någonting som är likt honom. Så att känna Gud... Det är någonting otroligt nära han vill göra. Alltså. Han vill att vi ska få helt och fullt del av hela honom, av den han är. Mm. Och det gör han genom att Jesus är ordet som blir kött. Mm. Han är liksom säden som blir sådd. Hans ord är det som träffar människor. Det är säden som kommer in i hjärtat. Och det kan aldrig komma in i människors hjärta om det finns oförlåtelse, om det finns liksom någonting som står emellan mig och Gud, så kan aldrig jorden, fröet, bära frukt. Det ringer, nej. Utan Han måste först ställa fram oss som fullkomliga, rena, rättfärdiga. Och därför är det så viktigt att vi faktiskt tror på det. För därför kan vi faktiskt gå in till honom och vara med honom. Därför vill vi bli befruktade av honom. Jo, det står faktiskt så här. Guds ord är, och på grekiska står det spermati. Där vi har ordet sperma ifrån. Så Guds ord är spermati. Och det var det som Maria gjorde. Exakt. Hon tog emot Guds spermati och sa, ske mig så som du har sagt, säger hon till ängeln Gabriel. Så att det var därför Jesus kom till, därför att ordet befruktade henne. Spermati, Guds spermati. Så Guds ord är inte en filosofi eller en lära, utan Guds ord, det är liv. Det är en otrolig skillnad. Att lära känna Gud är inte att vi bara förstår honom, vem han är, utan det är att vi låter hans ord tränga in i oss. Så när vi läser ordet så står det att det är sanningen som gör oss fria. Och vem är sanningen? Men det är Jesus. Och vad är Jesus? Jo, men han är ju spermatin då. Han är ordet som har blivit människa. Så när vi läser ordet så är det inte bara att vi kan ta reda på vad det betyder eller liksom gå till grundtexten och försöka hitta, utan vi faktiskt låter det befrukta oss. Vi läser det för att det ska smälta samman med oss. Det är så att vi ska äta det, vi ska leva av det, vi ska låta det bli ett med oss. Och därför har vi till exempel nattvarden som ett underbart nådemedel, som ett sätt för oss att faktiskt göra en fysisk manifestation av det här. Där vi får ta Jesu kropp, få ta honom den han är, få ta allt som han representerar, hela hans liv, allt vad han är, och bara tugga och låta det gå in i våra celler, i vårt blodsystem och bli ett med oss, så att vi kan liksom erfara, känna, smaka och ta det. Och vi får dricka hans blod liksom, och det kanske är mer det som tränger ut i alla varenda celler och så. Kroppen, det står att den gavs för vår helande till kroppen, för att vi skulle bli friska, helade, vi blir botade genom hans kött. Genom att vi äter hans kött får vi del av hans hälsa, och genom att vi dricker hans blod så strömmar hans liv in i oss. Så katoliker tror ju till och med att det blir Jesu kropp och blod. Alltså de tror ju på riktigt att när vi tar detta då förvandlas det till att bli hans kropp och blod. Och jag hade någon som tänk och tro det alltså. Vilken fantastisk tro har det. Det är ju helt otroligt att låta det smälta samman med. Så när vi läser ordet så är det ju inte i första hand för att vi ska inte lära det utan till, inte förstå det, utan att vi ska bli ordet. Det ska forma oss, det ska liksom tränga in i oss och göra någonting i vår insida. För att jag kan förklara vad som står där, det betyder ju ingenting i slutändan. Att jag kan sätta ord på det med min mun, det har ingenting att göra. Men om det får bli ett med mig, då blir jag befruktad av hans liv, och då kan någonting växa upp som liknar honom. Jesus, längtar man inte efter bara att få gå in och vara med honom och få tränga in och bara låta honom fylla på med allt sitt goda? Att hans kärlek drabbar oss på riktigt. Så hur ser det ut? Jag förra gången så gjorde han liksom en demonstration och hur det kan se ut. Vår gemenskap med Gud, hur kan det vara? Jag blev så inspirerad av Dan Moller som är... betyder otroligt mycket i hans undervisning in i mitt liv. När han visar människor hur ser det ut när han ber, hur ser det ut när han är med Gud. Och så visar han hur han liksom, ja, det kan vara att man går in i ett rum, det kan vara att man sitter i en bil. Det, liksom, det viktiga är inte den fysiska platsen. Egentligen Paulus säger, vi ska be ständigt, vi ska alltid leva i bön. Vi har alltid kontakt med Gud, det är inte bara på en viss plats. Men när vi är med honom, att vi börja prata med honom. Att vi börjar tacka honom. Det står, bekymra inte för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. För då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan i Kristus. Så bön med tacksamhet. Johannes säger att om vi ber till Gud, och vet vi redan att vi har det vi ber om. Så det är liksom inte, det är inte att vi ska tjata på Gud, det är inte att vi ska försöka övertyga honom att han ska göra vår vilja. Det är överhuvudtaget inte att be till Gud, låt min vilja ske. Utan det är tvärtom. Jag går in till honom för att öppna upp mig. Herre, låt din vilja ske med mig. Tack Jesus att jag får vara din Herre. Tack för det du gjorde. Tack för att du har satt mig fri, att jag får leva här i din närhet, vid dina fötter, att jag får vistas öga mot öga med dig, att jag får leva av dig varje dag. Tack Jesus att du har satt mig fri, tack att du har förlåtit mig, tack att jag är ren, helig, fläckfri. Tack Jesus att du är den du säger att du är, att du är klippan som står fast Jesus. Tackar dig för att du fyller mig med ditt liv, att jag får bli befruktad av dig. Och när jag läser ditt ord så ber jag här att det ska få bli en verklighet för mig. När det står att du har ställt fram mig som fullkomlig, så tackar jag dig här för att det är en sanning. Och vet du, när du är där i gemenskap med Gud och bekänner de här sakerna och pratar med Gud, det är omöjligt att lögnen kan komma in där. För det är så nära, det får inte plats någonting. Det är liksom, det är trångt, det går inte liksom att så in någonting annat i den platsen. Det är du och Gud. Finns ingenting annat som kan komma in. Och så får vi vara där. Och så blir det en livsstil. Så blir hela vårt liv en plats av gemenskap med Gud. Där hela vårt hjärtas bön är: låt din vilja ske. Vi behöver inte älta liksom Fader vår som någon slags mantra. Det handlar inte om att vi ska uttala just de orden. Utan det handlar om att de blir ett med oss. Att det blir vårt liv. Det blir vår längtan. Det blir vår bön. Det blir allt som vi lever av. Och ibland så känner man att, jag vet inte vad jag säger här. Så kan man bara vara tyst i hans närhet. Tala till mig, Gud. Och ibland så bubblar det ut tungotal. Jag vet inte ens vad jag säger, men någonting i mig, min ande får kommunicera med Guds ande. Och där föds någonting, där händer någonting. Som inte ens mitt sinne hinner påverka. Hinner inte ens kontrollera. Kan det verkligen be så här? Kan jag verkligen? Utan min ande får direkt prata med Gud. Och det finns en plats där ande möter ande. Där liv möter liv. Och där det händer någonting utan att ens mitt sinne behöver vara med. Och jag får vara i hans närhet. Jag får bara vistas där. Och i min bön. Så ibland blir jag påminn om någonting. Det har hänt ett par gånger den här veckan att. Jag vet att Justina skulle ha ett jobbigt samtal med en person. Och det var inte så att jag hade stängt dörren och slå på knä och bara till Gud. Jag tror jag stod och borstade tänderna eller någonting. Men man har ett liv med Gud, man lever med honom. Och plötsligt så bara gör det sig påmint. Välsigna Justina just nu. Och så får jag börja tala ut. Jag tackar dig Herre att din frid får råda. Att allt annat måste ge vika. Att din vishet kommer in i hennes liv. Och så kan jag bara tala ut det, därför att han lägger orden i min mun. Han säger vad jag ska be. Hans ande leder mig. Och så kommer hon hem och precis vid den tidpunkten så upplever hon exakt detta. Att det liksom har kommit en övernaturlig vishet. Hon har fått tala i en situation. Hon bara, oj, är det jag som säger detta? Andra, då helt plötsligt hör jag be för Livia nu att hon ska komma ihåg sakerna till sitt prov. Och en viss tidpunkt, jag har ingen aning när hon har det här provet. Jag vet att hon ska ha prov den dagen, men detta är liksom sent på eftermiddagen, 22. Så tänker hon kanske jag har haft provet, men nej, men Guds ande påminner mig. Så får jag tala ut också i det fysiska. Herre, tack att Livia får minnas allting. All förvirring skingrar jag i Jesu namn. Och så får jag använda min auktoritet och så får det Gud säger faktiskt, han får styra mig, hans ord får leda mig. Så kommer Livia hem, ja men precis, då kommer jag på ett ord, jag har suttit jättelänge. Och så kommer jag på det precis där då. Istället för att jag ska gå in till Gud och försöka tänka ut vem jag ska be för. Ibland man kan be för hela världen. Du kan ta en telefonkatalog så kan vi gå igenom. Andersson. Gud välsigna den. Gud välsigna. Det blir jobbigt. Vi kan inte hålla på så. Utan Guds ande, när vi är med honom, då meddelar han ju. Han leder och han liksom vägleder. Och ibland lägger han en människa på ditt hjärta och då får du tala ut. Och då får vi göra som, jag uppmuntrar att läsa breven och kolla lite hur de ber där. Jag tackar Gud. Varje gång jag tänker på er, för den tro ni har, den kärlek ni har. Och så välsignar de ofta, både Paulus och Petrus, liksom de ber för. Och tackar Gud för vad han gör i deras liv. Så ja, men detta är väl någonstans sammanfattningen för vad jag vill säga. Så är det, gå på kalaset. Och var där och dansa. Släpp loss. Släpp allting, gå in i gemenskapen helt och fullt. Svar inte den där som sitter i utkanten och bara, jag behöver lite tid för mig själv nu. Utan var med honom för det du skapar till. Det är där platsen är. Och när du har gemenskap med honom, låt honom forma, låt hans tankar ta över, låt hans liv fylla dig. Och utifrån det, lev ditt liv. Utifrån det, be dina böner. Utifrån det, låt din mun tala. Utifrån det, gör dina handlingar. För det är ju hans liv vi ska manifestera. Det är det allt handlar. Det är därför du är på den här jorden. Det är därför du finns. Det är därför du existerar. Och det är en mycket, mycket, mycket roligare plats än att försöka prestera själv. Annars sätter vi upp ideal och då kan vi lyckas eller misslyckas. Sätter vi upp liksom olika grejer som vi antingen lyckas eller så lyckas vi inte. Men när han får, när får vara fött av honom, då finns det inget misslyckande. Ja, men nu faller jag igen och nu händer det där, nu snubblar jag liksom och ja, nu påminner jag igen om hur jag gjorde fel och då tycker jag det är en väldigt bra bild. Då är det ju som att Justina, vad har du där? Nej. Och så knäpper jag henne på näsan. Man har sett den med leken. Man pekar liksom på en fläck och säger, det här är ju ingen fläck. Egentligen vet man ju det, men ändå så är det så lätt att man bara, vad har jag något där? Och så får man sig smäll och så tappar man fokus. Och så, du har ingen fläck, du är fläckfri. Du är ren, liksom, du behöver inte titta när han säger, du har gjort fel där, du har gjort det. Så nej. Jag vet att jag inte har det. Utan jag kan låta blicken vara upplyft. Man kan peka hur mycket han vill. Man kan på liksom och så, nej men jag vet att jag är fläckfri. Jag är ren, för det har han sagt. Har Gud verkligen sagt, ja du har. Ja men du har ju, ja du vet att det är tvärtom. Tvärtom mot vad du säger. Och så får jag, så får vi vara Kristi kropp här på jorden. Där Guds ande faktiskt behöver en kropp för att kunna verka i den fysiska världen. Och där Jesus var ett exempel. Men där idag, 2019, så behöver han fortfarande ha en kropp och verka i. Och han kan göra det på samma sätt som han gjorde genom Jesus. Genom dig och dig och dig och mig och alla. Och han har ingen B-plan. Vi kan inte sitta och vänta på att liksom det ska hända någonting ytterligare. Och hur förbereder vi oss för liksom den yttersta tiden? Det blir svårt, det blir jobbigt, det kommer bli förföljelse, det kommer bli oroligt. Och ja, då bestämmer sig en del kristna för att ja, då får vi köpa konservburkar. Jag vet kristna, de tar massor med jobb och de bunkrar upp och de ska ha liksom ett reservlager så de klarar sig den dagen när det blir tufft och förföljelse. Och folk bygger skyddsrum och de ska gömma sig. Och men jag kan inte se det, det ser inte så. När det blir svåra tider, se till att ni har bunkrat upp mat. Alltså. Så säger inte Jesus någonstans. Det är ju lite att leva i frukt. I dyrtider ska ni prisa Gud. Så även om en brödkaka skulle kosta 100 spänn så har vi Gud råd att kunna förse dig med pengar till det. Exakt. Mm. Och det är inte första gången i historien att förse människor med mat. Det har jag gjort i alla tider, både i Bibeln och liksom i vår närhet. Och jag tänkte på det. Alla djävulens lögner, använd dem istället som en upplysningscentral. Mm. Att du är på rätt väg. Alltså att du tar det exakt tvärt om vad han säger. Alltså, tack så mycket. Ja. Du upplyser här till er. Alltså. Mycket bra. Det står att när Jesus, det står att två män är ute på åkern. Den ena rycks med. Den ena tas med, men inte den andra. Det står inte att han letar upp dem i ett skyddsrum och där hade de gömt sig. Av rädsla. Utan allt vi gör vi av tro. Detta är kanske det sista jag vill säga också. Att motivet till allting är alltid det viktiga. Och att göra någonting i tro, då blir det aldrig fel. Om du vet varför du gör en sak, om du gör det, så här kan jag säga det. När vi ber till exempel, så ber vi ofta, nej det gör vi förhoppningsvis inte, men det finns många böner som är utifrån fruktan, oro, rädsla, någon släkting är sjuk. Och varför går du till Gud? Ja, risken är att du går till Gud för att du är så rädd att den människan ska dö. Risken är att du går till Gud för att du är så orolig. Men vet du, i Guds närhet, Jesus var aldrig orolig att någon skulle dö. Han var aldrig orolig att någon skulle liksom bli sjuk. Det är, inte, det är aldrig det som är motivet. Utan att alltid göra det i tro på Guds sanning, på Guds vilja. Det är det jag menar med att lära känna Gud, att vara med honom, att umgås med honom. För då kan vi börja tala ut det han säger. Därför, om någonting har drabbat dig, din nära och kära, någonting i ditt liv, då kan man ju fyllas av en rädsla, av en fruktan. Och vad säger Guds ord? Då säger det, fullkomlig kärlek fördriver all rädsla. Okej? Okay. Vad är fullkomlig kärlek? Ja, men det är ju Gud. Okej. Okay. Men hur ska jag få del av den? Ja, om du umgås med honom, då får du del av gudomlig natur. Om du lär känna honom, du förenas med honom, du blir ett med honom. Så då kan vi gå in och så är vi med honom, så låter vi honom så sin säd i oss och vi blir förenade till ett med honom. Vi får delaktighet av gudomlig natur. Och glaset fylls upp med bara fullhet, all Guds fullhet. Och där kan vi börja be. Där är platsen att be. Att du ringer alla du känner. Att du går upp med Facebookgrupper och bönegrupper. Och alla ska börja ropa till Gud för att du är livrädd för att en människa ska dö. Det är inte det som kommer få Gud att röra sig. Han rör sig inte för att du är rädd att din nära och kära ska dö. Det är inte det som kommer bota den människan. Utan det är trons bön. Och tro kommer alltid av gemenskap med Gud. Tro kommer alltid av att vi umgås med honom. Så Jesus umgick ständigt med sin far. Han gick undan väldigt ofta och bara lät sig fyllas av Guds ord. Och när någonting dök upp sa han ofta bara ett ord. Far ut. Bli hel. Tig stilla. Och det var allt som behövdes. Han sa inte, kom igen nu, vi måste ha en rejäl bönesamling nu. Okej, samla alla ni känner. Vi har ju varit 50-60 000 ibland. Kom igen, om vi alla är. Och så säger vi på en gång samtidigt. Då måste Gud verkligen höra det. Då säger vi, Gud, bota min mamma! Så, nu har vi verkligen bett. Det är inte, Jesus gör ju inte så. Utan ett ord i tro, det räcker. Så därför, bön, gemenskap med Gud. Hoppas jag att jag har liksom någonstans här kanske korrigerat någon, men i alla fall lyst på att det handlar först och främst om att han förvandlar oss. Mm. Att vi blir lika honom. Amen. Om inte något är fött ur honom så har det inget liv i sig. Men föds det ur honom, då vet vi att det har liv i sig. Då vet vi att det är en förvandlande kraft. Då vet vi att det är sanning. Då vet vi att det kommer att förvandla någonting. Jag har egentligen inte så mycket mer. Du ska inte läsa det sista. Ja, just det, vad är Efesierbrevet? Jag tänker, det handlar om att göra allt detta. Alltså den här vapenutrustningen, ikläda oss det. Att vi gör det under ständig bön och åkalla och be alltid i anden. Mm. Ja, Jesus säger till kvinnan vid Sykars brunn att det ska komma en dag när människor ska, det ska komma sanna tillbedjare som ber i ande och sanning. Och det är någonting annat. Att be i ande och sanning, det är inte samma sak som att be i förtvivlan och oro. Utan då är det i ande och sanning. Det är väldigt, väldigt, väldigt starka grejer. Så Efesierbrevet, vi kan läsa det då som avslutning. Kapitel 6, vers 10 framåt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Ja, jag vet inte hur mycket jag ska gå in på det här. Men läs bara det nu. Ja, och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm. Andens svärd som är Guds ord. Och här tror jag vi har hört undervisning om. Det finns ju väldigt mycket om detta. Det kan ni läsa och gå in i själv. Det är fantastiska sanningar. Men så står det så här. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna, håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun och så vidare. Så ständig bön och åkallan. Och att hålla ut. Alltid be anden. Och hålla ut i bönen. Ja. Tillägg, frågor, funderingar, jubel. Nej, man kan inte sluppa i, men nu går vi för att avsluta det. Det öppnas bara nya grytor. Men vi kan väl ta en stund. Ta en stund i gemenskap med Gud. Jag ber bara en inledande bön och sen så kan ni haka på och fylla i eller be för det liksom i din egen eller be högt för andra eller vad du vill göra, men vi tar bara en liten stund. Tack Herre för att vi får vistas här i det allra heligaste, att vi får vara med dig och att vi får bli befruktade av dig, av ditt ord som har liv i sig. Jag tackar Herre för att det är det som är sanningen, det är det som är svaret, det är det som är livet. Tack Herre att du låter oss lära känna dig. Jag ber dig helige ande att du ska uppenbara sanningen. Jag prisar dig far, prisar dig far. Jag tackar dig för att dina ord alltid ger liv. Dina ord kommer alltid med liv in i våra hjärtan. Och jag tackar dig för att din sanning är så mäktig och den kan sätta oss fria. Jag tackar dig för att ditt ord sätter oss fri när det får tränga in i våra liv och när det får rota sig. Så bär det också frukt i våra liv. Och det gör skillnad i våra liv. Det skiljer mellan själ och ande. Och det är också en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jag tackar dig för att dina ord är så mäktiga. Och när vi får verkligen ta det till oss och låta det planteras i oss. Så vet vi att vi behöver inte pressa fram någon frukt. Utan vi vet att det bara kommer frukt av det. Det växer och det ger frukt som består i våra liv. Tackar dig för det. Tackar dig för var och en som är här idag. Tackar dig för var och ens hjärta. Var och ens goda jord. Jag tackar dig för att varje människa här ska få bära frukt i sitt liv. Frukt som verkligen består. Och jag tackar dig för att du har så höga tankar om varje människa här. Du har så höga tankar. Och jag tackar dig för att det finns en sån hunger här. Människor hungrar efter rättfärdighet, hungrar efter dig. Och jag tackar dig för att du kommer också till människor som hänger sig till dig. Som längtar efter dig. Prisa dig för det. Jag tackar dig för att du öppnar våra andliga ögon och du visar oss mer och mer av ditt liv. Mer och mer av vem du är. Och när vi får ha gemenskap med dig så finns det bara din kärlek. Det finns bara ditt liv och allt vad du vill visa för oss. Och vi får faktiskt bli förvandlade. Vi får bli förvandlade och bli lika dig. Bli precis de som du har tänkt att vi ska vara. Tackar dig för det. Jag tackar dig för att du öppnar vägar för oss. Du öppnar dörrar och vi får börja se på det sätt som du har tänkt. Som du har tänkt för oss. Dina tankar, dina ögon får vi börja se med. Jag tackar dig för det. Så jag tackar dig för en underbar vecka som ligger framför där vi får bara gå in i gemenskap med dig. Lära känna dig ännu mycket mer. Bli förvandlade av dig ännu mycket mer. Och att vi får gå ut och göra denna världen påmind om din kärlek. Så när vi möter människor så får de möta dig. De får möta dig genom oss, var och en. Prisa dig för det. Vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Korra vahana maha. Korra vahana maha. Kidara vahara vaha. Lora hakasahaha. Tack heliga nu för att du är här. Tack för att du är hedersgästen här. Ja. Tackar dig heliga ande för att du är vår läkare, du är vår hjälpare, du är vårt allt, du är vår bästa vän. Tack för att du går med oss och bredvid oss. Jag ber att var och en här inne ska göra dig mer och mer och mer tydlig i sina liv. Att vi inte vänder oss till någon människa när vi behöver rådfråga eller, utan att vi alltid har dig med oss. Yeah. Att vi gör dig mer verklig. Att inte när vi kommer in i någon kyrka eller i något sammanhang som du kommer, utan du är alltid med oss. Att det blir så tydligt för var och en. Tack heliga ande för allt vad du gör. Ja. Tack dig Herre för jag kan inte sluta be om du har skapat oss, du känner oss och du har skapat oss. Jag är helt övertygad om att du har skapat oss med en plats inom oss som endast du kan fylla. Människor försöker fylla den platsen med allt möjligt. Men det är bara du som kan fylla den platsen upp till den grad där man känner sig helt fullständigt fri och tillräcklig, belåten. Tackar dig för att den kärlek som du har fyllt oss med, som du har gett oss, att vi inte ska behålla den för oss själva, utan att vi får upp ögonen för alla runt omkring som vi stöter på. Jag ber om mer frimodighet i var och en av oss. Att vi inte ska gå förbi någon utan att se den, utan att vi ska höra din röst. Jag ber om mer frimodighet. Att vårt fokus ska vara du. För i slutändan så är det enda som betyder någonting. Är det den nöd som du lägger på våra hjärtan för människor runt omkring som inte har fått smak på dig. Att du ska använda oss. Vi vill vara dina redskap här till att ge det vi har fått vidare till andra. Vi vill vara dina redskap här. Precis som du här så vill vi inte att den enda ska gå förlorad. Så jag bara ber om mer frimodighet. Vi ska göra allt med rätt motiv. Motiven är så viktiga. Ibland kan jag nästan sakna de här 80-talssångerna, lovsångerna som fanns då. Nu är det väldigt mycket moll och det är väldigt mycket känsla i lovsång, men då fanns det väldigt mycket glädjesång som man ibland bara vill uttrycka. La la la la la la la la. Jag tänkte på den. Låt oss jubla och dansa, här är sanden över oss. Vi går ut i lika frihet för det fångna och förkunna hans jubelåt. När han för oss fram i segert tåg. Ja, låt oss jubla och dansa, här är sanden över oss. Ja, det är jättebra texten. Vi gör ärlig seger. Ja, vi gör ärlig seger. Säger som här glada sånger. Ofta idag, det är jättehärliga sånger också, men ofta är det ändå så här lite mer moln. Lite mer. Ja, men det kan skriva nya härliga avsångar. Det flöda glädje, åh, åh, det flöda glädje. Levande vatten från tronen strömmar genom mig. Och med den glädjen så avslutar vi. Nej,